द्वितीय का द्विवचन तक हो गया था, अमी पूर्वा लक रामम बना, रामों में वही प्रक्रिया है जो प्रथमा का द्विवचन में है। अंतर थोड़ा इतना ही बता दिया था, टकार की संज्ञा होती है यहाँ अनंत्यम से, औठ है यहाँ औ नहीं है, केवल वहां केवल औ था प्रथमा का द्विवचन है ना। द्वितीय का द्विवचन प्रतिज्ञा है औठ, अम औठ शास्त्र, वहां था सु औ जस, वहां ट नहीं था, इतना ही अंतर है। इसे यहाँ एक हलंत्यम और तहसीलों पर अधिक दो लगाने पड़ेंगे, बाकी सारी प्रक्रिया वैसे की वैसे रामम रामो इसलिए बन गया था। अब आइए राम धन शस है, राम राम राम अनेक रामंश है, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र के द्वारा एक शेष करके द्वितीय की बहुवचन की रक्षा किया, बहुशु बहुवचन की सहायता से द्वितीय की बहुवचन की विवक्षा में शौच स्मृत चष्टाभ्यम विस्केभ्यम इत्यादि सूत्र के द्वारा शस प्रत्यय हो गया। ठीक, शस के सकार की संज्ञा होना प्राप्त हुआ हलंत्यम से, उसे बाधने के लिए फिर विभक्तिश्च है, इस शस की विभक्ति संज्ञा करने पर न विभक्तौ तुष्माहा सूत्र से सकार की संज्ञा का निषेध हो जाएगा, तो रामधन शस रह गया। यानी शस की सकार की संज्ञा भी करना इष्ट है, उसके लिए सूत्र ला रहे हैं लशक्व तद्धिते, लशक्व तद्धिते, लशक्कु प्रथमा का एक वचन, अतद्धिते सप्तमी का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है। लशक्कु प्रथमा का एक वचन, अतद्धिते सप्तमी का एक वचन, तद्धित वर्ज प्रत्याध्या लशक वर्गा इतः स्युः, तद्धित संज्ञा वाले जो प्रत्यय हैं उन्हें छोड़ के तद्धित वर्ज, इसलिए आपने अभी दो तीन बार इसको सुन चुके हो एक असह या क्या है शस्थ है, यहां पर भी यानी शकारित संज्ञा नहीं हुई क्योंकि तद्धित का शस्थ है, इसका ये तद्धित नाम वाला शस्थ है और वो सुप नाम वाला शस्थ है, इसका नाम क्या है सुप्र है ना, सुप्रत्यार हुआ है ना, सुप संज्ञा है इसका, ये सुप नाम वाला है तद्धित नाम वाला है, तद्धित नाम वाले शकार की संज्ञा नहीं होगी किंतु सुप नाम में शकार की संज्ञा हो जाएगी, कृत में भी आ जाएगा, तिंग में भी आ जाए, अन्यत्र कहीं भी तद्धित को छोड़ करके अनेकों नाम वाले अनेकों प्रत्यय होंगे आगे पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे, उनमें कहीं भी शकार आ जाए प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के आदि में लकार आ जाए या प्रत्येक आदि में कवर्ग आ जाए, तीन चीज ले रहे हैं लकार शकार कवर्ग, प्रत्येक आदिभूता लकार, प्रत्येक आदिभूता शकार और प्रत्येक आदिभूता कवर्ग, लेकिन तद्धित प्रत्यय न हो तो तद्धिता है एक अधिकार है चौथे अध्याय में, उस चौथे अध्याय जितने तद्धित प्रत्यय आएंगे चौथे पांचवें अध्याय में उन प्रत्ययों को छोड़ करके बाकी कृत अधिकार वाला सुप अधिकार वाला समास अधिकार वाले अनेकों अनेक प्रत्यय आते हैं उनमें प्रत्येक आदि में शकार हो लकार हो या कवर्ग हो तो उसका इत संज्ञा होता है, तो यहां पर सुप है या शकार है इसकी संज्ञा इसलिए हो जाएगा, इत संज्ञा हुआ तो तस्य लोप से लोप होकर के प्रत्यय बच गया अस राम धन अस हो गया, प्रत्यय लग गया लशक सूत्र लग गया, हाँ पहले लशक व तद्धित है तस्य लोप, उससे पहले अलंत्यम आया था और विभक्तिष्ठ की सहायता से न विभक्त सुष्माहा लगाया आपने, उससे भी पहले की प्रक्रिया आप जानते ही हैं, राम राम राम इतने के रामाह संति तथा स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त इतने न सूत्रेण एक शेष एक हृदय राम इत्यस्मात् शब्दात् आवित्पन्न पक्षे अर्थ धातृ प्रतिप्रति इतने सूत्रेण व्युत्पत्ति पक्षे च कृत समासन सूत्र प्रातिपद संज्ञा सती ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय प्रति सूत्रतम अधिकृत सुप बहुशु बहुवचनम इधर सूत्र द्वय सहकारेण द्वितीयाया बहुत्वक्षायाम शशी प्रत्यय जाते रामदन शशित्यवस्थायाम हलंति मित्यनेन सकार सित संज्ञायाम प्राप्ते सति विभक्तिश्चेति सूत्र सहकारेण न विभक्त तुस्माह इत्यनेन सूत्र तन्निषेधे रामदन शशित्यवस्थायाम एव पुनः लशक्वतिरित्यनेन शकारस्य तद्धित भिन्नत्वात् शस प्रत्यावेशकार से तदित भिन्नत्वात् शसित संज्ञायां कृते तस्य लोपे सति रामजन अस इति दशायाम रामजन अस इस अवस्था में अब बाकी सूत्र जो पूर्व में लगाया वही सब लगेगा। अकाश समय दीर्घ इतना दीर्घ प्राप्त तम बाधित्वा अतो गुणे इति परूपा एकादेश प्राप्त तम भी बाधित्वा प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण इतने पूर्व समय दीर्घ कृदय पूर्व समय दीर्घ कृदय रामास पूर्व समय दीर्घ का आदेश कर दिया। प्रत्येक पूर्व समय क्या कहा था प्रथमा और द्वितीय संबंधी अच्छो तो अक से परे अक है कौन राम के मकार का आकार है अक है इससे परे द्वितीय संबंधी अच्छी है द्वितीय के बहुवचन में आया हुआ है ना इसे द्वितीय संबंधी अच्छे इस अक्ष से जब द्वितीय संबंधी अच्छो पूर्व और पर के स्थान में पूर्व के सदृश वर्ण एक आदेश हो जाता है वो भी कौन सा दीर्घ पूर्व का सवर्ण में दीर्घ सवर्ण ही आदेश होगा दीर्घ कौन है वो आ तो यह अ राम के मकार उत्तरवर्ती आकार अस के आधिभूत आकार इन दोनों के जगह पर पूर्व वर्ण के सवर्ण दीर्घ दीर्घ आ आदेश हो गया रामास स्थिति बन गया। इस स्थिति में सूत्र लगता है तस्माच्छसो नह पुंसी तस्मात् पंचमी का एक वचन छह षष्ठी का एक वचन नह प्रथमा का एक वचन पुंसी सप्तमी का एक वचन है चार पदों से सूत्र है पंचमी षष्ठी प्रथमा सप्तमी सभी एक वचन आते हैं छोटी लग गया ना तस्मात् छसो बन गया ताले शकार को छकार हो गया छोटी सूत्र पूर्व सवर्ण दीर्घात परो यह ससह तस्य नह स्यात् पुंसी पूर्व सवर्ण दीर्घ किया गया हो उससे पर में जो शस का अवयव सकार हो उस सकार के स्थान पर दंत्य नकार आदेश हो जाता है कब यदि पुल्लिंग में रूप बन रहा है तो स्त्रीलिंग में नहीं नपुंसकलिंग में भी नहीं होगा केवल पुल्लिंग में बनाते वक्त जो आ कैसा है ये आ है पूर्ण सवर्ण दीर्घ तो कब लाभ हो रहा है ना यहां पर पुरुषण दीर्घ जो एकादेश आदेश आपके पुरुषण दीर्घ यहां पर है अभी स्थानीभूत आया वो कुछ भी नहीं रहा यह पूर्ण दीर्घत्व संज्ञा विशिष्ट धर्म विशिष्ट आदेशात्मक आकार है उससे पर में क्या है ये शस का अवयव सकार शस का अवयव भूता सकार पूर्ण दीर्घ पर यह शस का अवयव जो सकार उस सकार के स्थान पर क्या आदेश होगा नकार आदेश हो जाएगा कब जब यह रूप आप पुलिंग में बना रहे हैं तो और पुलिंग में बना रहे आप अजंत पुलिंग प्रकरण पढ़ रहे हैं और राम शब्द पुलिंग वाला शब्द है इसको पुलिंग में ही रूप बना रहे हैं आप वृत्तिकर्म ने जोड़ दिया अलौंत्यस्य तस्मात् पंचमी है पंचमी से आधे पर से कहेगा आधे पर से कर गएगा आदि में करो वो आ कोई होने लगेगा आदि में करोगे तो विपदेश भाव से तब कहेंगे नहीं आधे परस से जो बाल गए षष्ठी को लेकर अलौंते शसा षष्ठी भी है अब यहां इसलिए तस्मात् तरह से आधे पर से नहीं ला सकते हैं तस्मात् को देख करके क्योंकि शसा स्थान षष्ठी निर्देश हो चुका है जहां स्थानीय अप्राप्त हो वहीं पर तस्मात्तर से आदि पर से लगता है, और यह स्थानीय प्राप्त है ससा, इसीलिए तस्मात को देखते हुए आप भूल से भी तस्मात्तर से आदि पर से को नहीं लगाएंगे, क्योंकि सीधा अलौंत्य से को लगाएंगे, और अलौंत्य से लगाने से क्या होता है, अलौंत्य से को लगाएंगे तो सकार जो है ना उसी के स्थान पर नकार आदेश होगा, है ना। तो क्या हो गया स्थिति, रूबना रामान बन गया, रामान बना, अभी रूप पूरा बना नहीं, देखने में तो बन गया रामह, रामौ रामाह, हे रामा हे रामौ हे रामाह, रामम रामौ अभी बना नहीं, अभी सूत्र लगना है। दो यहां पर रेफ को निमित्त मान करके नकार को मूर्धन्य नकार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमेशा रेफ या मूर्धन्य शकार इनको निमित्त मान करके दंत नकार को मूर्धन्य नकार कर दिया जाता है, यहां भी संभावना है तो निषेध भी करने के लिए सूत्र लाना पड़ेगा। पहले किस सूत्र से न को न होने की संभावना है उस सूत्र को ला रहे हैं, अटकुप वांगनुम व्यवायेपी, अटकुप वांगनुम व्यवायेपी, अटकुप वांगनुम व्यवाये, यहां तक सप्तमी का एक वचन और अपि यह अव्यय है, दो पदों से युक्त सूत्र है, सप्तमी का एक वचन और अव्यय। अट कुम मने कवर्ग, पुम मने पवर्ग, आंग और नुम, एतेर व्यस्थैः समस्थैः यथा समो मिलितैश्च व्यवधाने अपि रसाभ्यां परस नस्य नः समान पदे इति प्राप्ते, यदन प्राप्ते, क्योंकि सूत्र लगेगा ना। अट बीच में हो, याद कर रहा है रसाभ्यां परस्य, रेफ अथवा शकार से जो नकार को न स्यात्, कब, दो कंडीशन डाल रहे हैं, बीच में अठ हो, कवर्ग हो, पवर्ग हो, आंग हो या नुम हो, इनमें से कोई भी व्यवधान में आवे तो भी नकार को नकार हो जाएगा, अपि का मतलब यही है, इनका व्यवधान होने पर भी हो जाएगा। कौन कौन लिया, अठ ले लिए, फिर ले लिया कवर्ग पूरा, पवर्ग पूरा, ठीक है ना, और आंग, जब भी आंगनी उपसर्ग आपने पढ़ा है, 22 उपसर्गों में से एक है ना आंग, वो भी, और एक नुम आगम आप जगह जगह करेंगे बाद में, उस आगम वाले नुम को भी ले लिया, इनके व्यवधान होने पर भी रेफ और शकार के बाद, और इनका व्यवधान एक व्यवधान होना चाहिए या अनेक होना चाहिए या सभी होना चाहिए, इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, व्यस्थैः समस्थैः यथा संभव मिलितैश्च, चाहे एक अक्षर व्यवधान हो, चाहे सारे के सारे व्यवधान अटकुपुआंगनुम सारे कहीं आ गए हो बीच में, तो भी ये यथा संभव मिलितैश्च, दो चार पांच जितना हो, जितना भी एकाध हो तो भी, समस्त हो तो भी, और यथा संभव मिलित रूपेण दो चार पांच जितना भी हो तो भी, र और न का बीच में यहां पर क्या क्या देख रहे हैं आप, आ देख रहे हैं, म देख रहे हैं, और आ देख रहे हैं, र में आ है, फिर म है, फिर म में आ है, बाद में नकार है, बीच में दो आ एक म है, ये दो आ कहां है, अट में, म है पवर्ग में, अट कवर पवर, अट है पवर का व्यवधान है यहां, इसलिए र से न को निमित्त को लेकर न को प्राप्त नकार यहां पर आदेश होना प्राप्त है। लेकिन एक और निमित्त बहुत महत्वपूर्ण निमित्त समझने लायक बात है, समान पदे, ये कब होगा, लेकिन समान पद, समान पद का मतलब क्या, अखंड का मतलब क्या, अखंड का मतलब क्या, अखंड अखंड पद का खंड होता है, दो पद समास में भी होता है, वो भी एक पद हो जाता है बाद में समास करने से। एकाद उत्तर पद ना है, सब सूत्र की जरूरत है। इसीलिए समान पद का लक्षण नहीं जानते हो तो बोलो नहीं जानते हैं, बात खत्म, बता देंगे आपको। फालतू बात बोलते रहते हैं इधर। पदांतर अघटित पदम समान पद, पदांतर से अघटित जो पद होता है उसी का नाम अखंड पद है, एक पद है या समान पद है। पदांतर अघटित पदम समान पद, यदि पदांतर से घटित पद में नत करना हो तो उसके अलग सूत्र लाते हैं, जगह जगह आएगा। एकाजुत्र पदेण वृत्रघ्न बनाया ना आपने, नत करने के लिए भी सूत्र लाया जाएगा। इस तरह से जब दो पदों से भिन्न पदों में निमित्त के लिए तो अलग ही सूत्र आते हैं, जहां कहीं करना हो तो दूसरे पद से घटित ना हो, पदांतर में दूसरा पद से घटित ना हो, ऐसे स्थलों में जैसे दृष्टांत है आपका, दूसरे पद से घटित है माशवापनी, इस नकार को इस मूर्धन्य षकार को लेकर के नत्व प्राप्त है, फिर माशम माशान वपति यासा माशवापनी, माश माने उड़द, उड़द को फटका रही है कोई औरत, फटकते हैं सूप में डाल करके उसकी कचरा को उड़ा रही है, या खेत में क्या होता है खलियान में ऊंचाई पे खड़े हो जाते और हवा जहां दिशा में गिराते रहते हैं ऐसे सारा उसकी कचरा अलग हो जाए, ऐसे करने वाली स्त्री का नाम है माशवापनी। या मूर्धन्य षकार माशान वपन्ति या सा समास हो रखा है, माश वापन दो अलग अलग पद है, पदांतर घटित है, माश एक पृथक पद था, वपन एक दूसरा पद था, दोनों अलग अलग पदों को लेकर के आपने प्रयोग कर दिया है, और माश पृथक पद शकार को लेकर के उससे भिन्न पद वापन के नकार को नत्व प्राप्त, तो वह है अट में, आ है अट में, प है पवर्ग में, ओ है अट में, अट और पवर्ग व्यवधान यहां भी दिख रहा है आपको। श में क्या है अ, ये अट, व है अट में, आ है अट में, प है पवर्ग, ओ है अट में, इतने व्यवधान आ रहे हैं, है अट को पो में ही आ रहा है व्यवधान, अतः श को लेकर नकार को नत्व न प्राप्त था, तब इसने कहा समान पदे, ऐसे कहने से नकार को नकार नहीं होगा, पदांतर घटित पदम समान पदम है ना, दूसरे पद पद से घटित है ना, पदांतर में दूसरा पद, पदांतर शब्द का क्या है दूसरा पद से घटित से युक्त, ऐसा एक पद बन गया ना ये, और उसमें क्या हो गया दूसरे पद में निमित्त है और दूसरे पद में नकार है, निमित गए निमित कौन है यार, रेफ और शक, रेफ अथवा शकार निमित्त है नकार को नत्व करने में, और शक कहा है दूसरे पद में है और नकार कहा है दूसरे पद में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति को कहते हैं पदांतर घटित पदम, दूसरे पद से घटित एक पद बन गया है, ऐसे एक पद में भी प्राप्त निमित्त को लेकर के नत्व नहीं होगा, पदांतर घटित पद असमान पद है, पदांतर अघटितम पदम, पदांतर अघटित पदम समान पद, और पदांतर से घटित हो जाए वो समान पद नहीं है, वो अखंड पद ना, वो असमान पद है, ये कैसा है माशवापनी, असमान पद है, क्योंकि पदांतर से घटित, और हमारा रामान कैसा है पदांतर से अघटित है, इसलिए इसको क्या कहेंगे समान पद अखंड पद, ध्यान में ना, पदांतर अघटित पदम समान पदम, इस लक्षण को ध्यान में रखिएगा, समान पद का और भी आगे कई बार आएगा समान पद, इसे ध्यान में रख लीजिए, माशा एक शब्द वापना दूसरा शब्द, स्त्रीलिंग में घीस आ गया, वापनी बन गया। नी प्रत्यय कर दो ताक्षिल्य अर्थ में भी वपनम शीलम यस्यासा, वही उसकी रोजगार नौकरी करती है हमेशा जगह जगह, उससे अधिकार लाया है वो अव्यवहित में कर रहा है। रसाभ्याम नोना समान पदे, समान पद में रेफ और शकार से अव्यवहित पर में नकार होनी चाहिए। और ये कहता है अटकू पू आंग, इन सब का व्यवधान होने पर भी कर लो। वो दृष्टांत आपका है उसके लिए पूछना, पूषण शब्द है, पूषण के अन के आकार लोप हो जाता है अल्लोपो अनह सूत्र से। जब अलोप हो गया स्वर न क्या हो गया, अव्यवहित हो गया। समान पद भी है, पदांतर से घटित है, समान पद है, रेफ और शकार से पर में ही नकार मिल गया है। उन जगहों में रसाभ्याम नोणक समान पद लगेगा, और जब व्यवधान है वो सूत्र तो आ ही नहीं सकता। व्यवधान में किन व्यवधानों को मान सकते हैं वो ये बता रहा, इन चीजों को व्यवधान होने पर कर सकते। अर्थात कौन कौन छोड़ा है इन्होंने देख लीजिए, चूटू तू व्यवधान हो और शर व्यवधान हो, चूटू तू शर ये व्यवधान हो तो कभी भी नकार को नकार होगा नहीं। आप जो गिने हैं यहां देख लीजिए स्वयं क्या क्या गिने हैं, यहां पर अट को गिन लिया, अट को ले चुके व्यवधान में, अट का नहीं देखिए आपका लण तक आ गया, ल को छोड़ दिया, ल नहीं आया, हाय वरट तक का है ना, और बाकी वर्ग में से कवर पर ले लिया, अर्थात चू टू तू ये छोड़ दिया ठीक, और अंत में जो शर शर वो छूट गया, और ल इतने का अट तो ले चुके ना, इसको छोड़ दिया, इतने को व्यवधान होने पर नकार को नत्व नहीं होगा। चू टू तू शर ल इनका व्यवधान होने पर कभी भी नकार गुणत्व नहीं करना, ये निर्णय दे रहा ना ये, इसलिए वो सूत्र सामान्य सूत्र अव्यवधान में करता है। ये व्यवधान को तय कर लिया और उस व्यवधान में भी गौर मत बता रहा है, एक वर्ण व्यवधान होना मर्जी है या दो के व्यवधान हो या सारे के व्यवधान हो कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। तो चुटु तो शर और ल इनके व्यवधान में कभी भी दंत नकार को मूर्धन्य नकार नहीं होगा, किंतु अट कवर पवर आंग और नुम, नुम अलग चीज है, तवर में भी नकार आता है, हमने तवर पूरा कमने के लिए लिख लिया क्योंकि नुम अलग है, इन्होंने बोल रखा है, इसके व्यवधान में नकार को नकार होगा। इसे दंत नकार को मूर्धन्य नकार होना प्राप्त है, तब सूत्र लगता है पदांतस्य पदांतस्य षष्ठी का एक वचन पदांतस्य सूत्र है, षष्ठी का एक वचन वाला एक ही पद, एक पद वाला सूत्र है पदांतस्य। नस्य नो न सीधा बोल देता है पदांत में विद्यमान दंति नकार के स्थान पर मूर्धन्य नकार नहीं करना। और रामान क्या है सुप्तिंगंतम पदम से इसके पद संज्ञा हो गया है, पद होने के नाते और उस पद के अंत में क्या है नकार है, पदांत नकार होने के नाते इस नकार को प्राप्त मूर्धन्य नकार नहीं होगा। पदांत से नस्य न पदांत नकार को, पदांत में विद्यमान जो दंती नकार को मूर्धन्य नकार नहीं होगा। अब बना रूप रामान रामम रामौ रामान अवरूप हो गया, पदांत से नस्यणो नस्यत, पदांत दंत नकार को मूर्धन्य नकार नहीं आदेश नहीं होगा। अब अगला ही रूप में देखिए आप पदांत है वह नकार को नकार कर देंगे, अभी अगले ही रूप में करेंगे रामेण राम धंता तृतीया का एक वचन की विवक्षा में, तृतीया का एक वचन की विवक्षा में आप प्रत्यय कर ला रहे हैं, ता प्रत्यय हो रहा है। क्या प्रत्यय है? ता। रामधन राम इत्यस्मात् शब्दात् आवित्पत्ति पक्षे आर्तधातु प्रतिप्रतिने प्रासंज्ञायां वित्पत्ति पक्षे चतुर्थ समासस्य प्रतिसंज्ञां कृते सति ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च सूत्रत्रयम् अधिकृत्य सुपः द्वेकयोर् द्विवचनैक वचन परिभाषाद्वय सूत्र सहकारेण तृतीयाया एकत्वक्षायां स्वौच स्मृतस्थाभ्यां विज्ञेभ्यां इत्यादि सूत्रेण ता प्रत्यय जाते रामधन्ता इत्यवस्थायां। रामधन्ता स्थिरा। आप चाहे ता के आकार के संग्रह के लोप करें न करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण ता को हमें गिना आदेश करने वाले हैं। जहां आप पूरे को आदेश करना ही है तो फिर आप इस संग्रह के लोप करें कोई जरूरी नहीं है। जहां कुछ आदेश नहीं है, सीधा काम करना हो तो चुटू से टकार की संज्ञा करके लोप करना पड़ेगा। लेकिन यहां हम टा की संज्ञा करके लोप करेंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये पूरे टा को इना कर सकते। वैसे भी अनेकाल है इना, इना क्या है? अनेकाल है। अनेक सर्व आदेश होना ही है, चाहे आ रहेगा तो भी होना है, टा रहेगा तो भी होना है, टाप रहेगा कुछ भी रहे और भी अक्षर रहे उसमें तो संपूर्ण समय में करना ही है। फिर अनावश्यक क्यों संज्ञा करूं, क्यों लोप करूं, क्यों फालतू मेहनत करेंगे? करना चाहे तो मर्जी आपकी, लगा लीजिएगा छुट्टू, संज्ञा कर दीजिए, तस्य लोपः से जो है उसका लोप करके बचेगा आ रामधन आ। और कह सकते हैं अभी आप अकाशवर्ण दीर्घ से दीर्घ होना प्राप्त हुआ, उसे बाद करके सूत्र ला रहे टांगसी का साम मीनाक्षा, टांगसी का साम मीनाक्षा उच्चारण करते टांग टांगसी का साम, अरे टांगसी का साम, टांगसी का साम मीनाक्षा, टांगसी का साम मीनाक्षा, टांगसी का साम षष्ठी का बहुवचन है, इनाक्षाः प्रथमा का बहुवचने यथा संख्य मनुदेश समाना। इस सूत्र की सहायता से ता के जगह पर क्या आदेश होगा? इना, गसी को आ, गस को श्या, तृतीया का एक वचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन वाले प्रत्यय है। ता प्रत्यय तृतीया का एक वचन है, गसी पंचमी का एक वचन है, गस षष्ठी का एक वचन है। ता के स्थान पर इना आदेश, गसी जगह पर आत आदेश, गस की जगह पर सिया आदेश हो जाता है। लेकिन कब? अदंता, अदंता दंगा तादिनामिना आदेश, अदंत अंग से परे तादियों को क्रम से तासन समनम ले लेना, क्रम से इन आत और श्य आदेश करना। वर्तमान में हमारे पास ता और इस्मात प्रतिष्ठा प्रत्यंगम से राम शब्द अंग संज्ञा है, इस्मात प्रतिविधि तदादि प्रत्यंगम सूत्र से राम शब्द अंग संज्ञा है। पर में अदंत मौग्य क्या है? ह्रस्व अ है, इसलिए अदंत अंग होने के नाते इस पर में टा को इन आदेश कर दिया, अनेकालत्वात् सर्वादेश हो गया। तो राम ता गसी गसामिनाक्षा सूत्र से आ को इन आदेश कर दिया आपने, अनेकाल से सर्वादेश हो गया है, अनेकाल शिप्त सर्वस्य सूत्र आपने बहुत पहले पढ़ा है। यदि आप इस संज्ञा नहीं किए हो तो सूत्र को लगाना, नहीं तो एक आ ही बचा है उस आ को इसी कर देना है। तो राम अदन इना इस अवस्था में आप करेंगे अधिंग गुण आद गुण मन अधिंग गुण लेंगे, तब सत्कार से सहायता को लेंगे, स्थानांतरतम को लेंगे। इन तीन सूत्रों की सहायता से आद गुणा सूत्र लाएंगे, ये क्या करेगा, गुण कर देगा रामेना। अकार और इकार के स्थान पर एकार गुण हो गया रामेना। अब उस दंत अकार में देखिए, र में आ है अट, मो है पवर, ये है अट। अट और पर का व्यवधान होने से र से अव्यवहित माना जाएगा न को, और उस न को मूर्धन्य अकार होगा, और न के बाद एक अकार भी बैठा हुआ है, न के बाद एक ओ है, इसलिए यह नकार पदांत नकार नहीं जैसे रामायण में था। रामायण में पदांत में नकार था, या सुप्तियों से प्रसंगा करूंगा तो पदांत में क्या मिलेगा हमको, अ मिलेगा, न नहीं मिलेगा। अतएव अपदांत नकार, इसलिए पदांत से सूत्र से नकार गुणत्व निषेध नहीं हुआ, तो नकार गुणत हो गया रामेण। इन्हें बोलना तो पड़ेगा उसको सुप्ति गंतव्य नकारोत्तरवर्त्य पदांतत्वात् नस्य च अपदांतत्वात् अट्कुप्पांगं व्यवापित्यनेन सूत्रेण नस्य नत्वे कृते रामेण इति रूपं सिद्धं, ये कहना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया हम लोग आ चुके थे रामदंडा तक संस्कृत में, रामदंडा इत्यवस्थायां पक्षद्वयम् अस्ति, तकार सहित संज्ञा अनुबंध लोपे रामदना इति अथवा रामदंडा इत्यवस्तु यतो हि अत्र ता इत्यस्य सर्वस्य स्थाने इन आदेशो कर्तव्यः। अतएव रामदंडा अथवा रामदना इत्यवस्थायां यदि रामदनायति इत्संज्ञानबंध लोपे कृत्येव कार्यं कर्तव्यम् इति विचार्यते, तर्हि अकासोन दीर्घ इत्यनेन रामदनायति अवस्थायां अकासोन दीर्घे प्राप्ते तं बाधित्वा तांगसिक सामनाथ्यः इत्यनेन यस्मात् प्रतिनिष्ठदाज प्रत्यंगं तप्रस्तुत कालस्य सूत्रद्वय सहकारेण राम शब्दस्य अदंतत्वात्, राम शब्दस्य अदंतत्व का चलाना पड़ रहा है, अदंतत्वात् तत्परस्य अंगसंज्ञा विशिष्टस्य अदंतस्य राम शब्दस्य परे ता इत्यस्य अवयवभूतस्य आकारस्य स्थाने तांगसिक साम्राज्य इत्यनेन सूत्रेण इन आदेशीकृते रामदन इन इत्यवस्थायां। अदेंगुण तप्रसत्कार से स्थानेन्द्रतम सूत्रत्रय सहकृत्य आदिगुण इत्यनेन राम शब्दन्तावयवस्य कारस्य तदुपरि प्रत्याद्यवयवस्य कारस्य स्थाने एकार आदेशे कृते रामेण इति जाते। अत्र सुप्तिगंधम पदम इत्यनेन पसंज्ञायां कृते सति पदान्तस्य अवयवस्य अकारत्वात् नकारस्य अपदान्तत्वात् तस्य स्थाने अट्कुप्पङ्गम् व्यवापित्यनेन नकारादेशे कृते रामेण इति तृतीय वचनान्तं पदं सिद्धम्। ये पूरी प्रक्रिया रामेण, हिंदी में सुनाओ, रामा एक शब्द है, दो नहीं है, तीन नहीं है, एक शब्द है राम। इस राम शब्द से आवित्पत्ति पक्ष में अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा किए जाने पर अथवा व्युत्पत्ति पक्ष में कृत द्वित समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा किए जाने पर ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्था इन तीन सूत्रों के अधिकार की सहायता से और सुपह द्वेक और द्विवचनिक वचनी दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से सौ जस्म और छष्ठाभ्याम विज्ञभ्याम व्यसभ्याम इत्यादि सूत्र के द्वारा तृतीया की एक वचन की विवक्षा होने पर ता प्रत्यय आता है, तो रामदंता यह स्थिति बनती है। इस स्थिति में टकार की संज्ञा चुटू से किया जा सकता है और उसको तत्सलोप सूत्र से लोप कर दें तो रामदना यह स्थिति रहता है। लेकिन इस वर्तमान दृष्टांत में संज्ञा करके लोप करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ता संपूर्ण के स्थान में आगे आने वाले सूत्रों से हमें इन संपूर्ण आदेश करना है। अतः बिना संज्ञा के वे ता को भी रख सकते हैं। अतः दोनों पक्ष में आप देखते हैं ता को यदि रखते हैं तो सीधे टांग सूत्र को लाऊंगा, नहीं तो ता की संज्ञा करके लोप करता हूं तो रामधन आय संस्था में मुझे कहना पड़ेगा अकासरण दीर्घ सूत्र से सरण दीर्घ एकादेश होना प्राप्त होता है। तो रामधन आय संस्था में प्राप्त उस अकासरण दीर्घ को बाधने के लिए यस्मात् प्रतिष्ठित प्रत्यंगम इस अंग संज्ञा और तत्प्रसिद्ध काल सूत्र की सहायता से राम यह अदंत अंग होने के नाते उससे परिवर्तमान टाक अविध आकार के स्थान पर यथासंख्य मनुष्य समान सूत्र की सहायता से तांगसी गसामिराक्ष सूत्र से इन आदेश करने पर रामधनिन इस दशा में आदेन गुण तप्रस्तात कालस्य स्थानांतरतम इन तीन सूत्रों की सहायता से आद गुण सूत्र के द्वारा राम शब्द का अंतिम वर्ण आकार और इन प्रत्येक आदि वर्णिकार इन दोनों के स्थान पर एकार या एकादेश किए जाने पर रामेन यह स्थिति बनती है। इस स्थिति में सुप्तिंग अंतम पदम से पद संज्ञा करने से रामेन में नकार के उत्तरवर्ती में जो आकार है वह पदांत आकार है, अतएव नकार पदांत में नहीं है किंतु अपदांत नकार होने के कारण पदांत से इस अपदांत नकार को नत होना रोका नहीं जा सकता। इसलिए अटकुपांगी सूत्र के द्वारा रामेण में रकार रूपी निमित्त को लेकर के बीच में आ म ए रूपी अट और पवर का व्यवधान होने पर भी उस दंत नकार को मूर्धन नकार कर दिया गया तो रामेण यह तृतीय एकवचन का रूप सिद्ध रामेण रूप बन गया। अब राम राम दो शब्द राम राम दो शब्द दो राम बोध्य यहां स्वरूपाणाम एक शेष एक भक्त या प्राप्त संज्ञा करने से पहले क्या करना पड़ता है स्वरूपाणाम एक शेष एक भक्त से एक राम शब्द को शेष रख लिया गया जिसके द्वारा दो राम का हमें बोध कराना है। ऐसे एक शेष भूता उस राम शब्द से आवित्पत्ति पक्ष में अर्थ उद्धात और प्रतिपदा के द्वारा और वित्पत्ति पक्ष में कृत समाशास्त्र के द्वारा प्रातिप संज्ञा किए जाने पर ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चा इन तीन सूत्रों के अधिकार की सहायता से और सुपह द्वेकयोर द्विवचनिक वचने इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से स्वजस्वर्चष्टाभ्यम विस्केभ्यम इत्यादि सूत्र के द्वारा तृतीया के द्विवचन की विवक्षा में क्या प्रत्यय आता है भ्याम प्रत्यय लाया गया है। तो रामधन भ्याम स्थिति में रामधन भ्याम स्थिति हुआ भ्याम के मकार को हलंत्यम से संज्ञा होकर लोप होना प्राप्त हुआ तब विभक्तिश्चि संज्ञा सूत्र की सहायता से न विभक्त महासूत्र के समकार की संज्ञा निषेध किए जाने पर रामधन भ्याम स्थिति वैसी की वैसी बनी रह गई। तब सूत्र लगता है सुपी सप्तमी का एक वचन है और च अव्यय है। ययादि सुपी अतंग से दीर्घ ययादि सुप के पर रहते हुए अदंत अंग को दीर्घ होता है। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा राम शब्द को पहले यस्मात् प्रत्यय प्रत्यंगम इस सूत्र के द्वारा अंग संज्ञा करनी पड़ेगी। तप्रस्तकार की सहायता ले लो ताकि ये निर्णय कर सके आप राम के आकार कैसा है ये अदंत, और इसका अंग संज्ञा भी हो गया अदंत अंग से परे। आपको भ्याम है ना, भ्याम के भाव आता कहाँ है, यही में बकार यही में आता है ना, यही कहां से शुरू होता है, हाय वरट के यकार से या मंगाना नाम जब यहां तक जाएगा ज भाई है ना, वहां तक जाता है, तो इसलिए भ आ गया ज भाई, भ यही है ना, यही प्रत्यय के भ आ गया, और भ्याम शुभ प्रत्ययों में से एक है, इसलिए यहाँ भी शुभ है यहा, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, यहाँ जी शुभ के परे रहते अदंत अंग के स्थान पर दीर्घ आदेश कर देना, दीर्घ आदेश करना है तो उकालो जहनी उकालो जसदर कपड़ता स्थानांतर दमा, दो सूत्र को लाना पड़ेगा, उकालो जस अनेको दीर्घ मिला हमको आ ई ऊ री है ना, अनेको दीर्घ ये वो ये वो सब दीर्घ ही है, दीर्घ बहुत है हमारे पास, उन दीर्घों में से कौन सा दीर्घ को आदेश करूं, स्थानांतर दम कहता है कंठी वर्ण स्थानी, इसलिए कंठी वर्ण वाला ही जो दीर्घ है उसी को आदेश करो, कंठ दीर्घ कौन है आ है, ई तालव्य दीर्घ है, ऊ ओष्ठ दीर्घ है, री मूर्धन्य दीर्घ है, ऋद में दीर्घ होता ही नहीं है, ये वायु दीर्घ जो होते कंठ ताल और कंठोष्ठ होते हैं, केवल कंठ दीर्घ तो आ ही है, अतएव स्थानांतर दम की सहायता से क्या हुआ आकार आदेश हो गया, तो रामा बन गया, मिला लो कोई काम नहीं, रामाभ्याम शक्ति का पद संज्ञा हो गया, पद संज्ञा अनुसार रामाभ्याम ये तृतीया के द्विवचन का पद बन गया, हाँ ह्रस्व अ को दीर्घ आदेश हो गया, यहां भी शुभ के पड़ते हुए अदंत अंग के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है, अदंत अंग कौन है पूरा राम है, अत्यंत में जिसका संगे पूरा राम पूरे जब आदेश भी कर सकते थे तो अलोन्त से क्या गएगा अंत्य वर्ण को, अंत में कौन है अ, वह है कंठ, उसके जब स्थानीभूता जो आज कंठ को देखते हुए दीर्घों में से अनेकों दीर्घों में से कंठ दीर्घ जो आ है वही आदेश होगा, तो स्थानांतर तो लाना बहुत जरूरी है, तो रामाभ्याम बन गया। अगला सूत्र, अब राम राम राम अनेको राम स्वरूपाणाम एक शेष के भक्तों से एक शेष कर लिया, राम सबसे पुनः पूर्वत अर्थ धातु प्रतिगम अव्युत्पत्ति पक्ष में कृत समासाष्ट व्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिसंज्ञा कर लेते हैं, फिर उस राम प्रातिसंज्ञा से विशिष्ट राम शब्द से ज्ञाप प्रातिप्रतिकार प्रतिप्रश्च ये तीन अधिकार सूत्र की सहायता, सुपह और बहुशु बहुवचनम की सहायता से तृतीया की बहुत्व की विवक्षा में शौच स्वर्चष्टाभ इत्यादि सूत्र के द्वारा भिस प्रत्यय आता है, क्या प्रत्यय है भिस राम धन भिस पूर्वत, यहां भी कहना पड़ेगा सकार को अनंतम से संज्ञा प्राप्त हुआ तो विभक्तिश्च से विभक्ति संज्ञा सूत्र की सहायता से न विभक्त तुष्मात्र द्वारा सकार की संज्ञा का निषेध होने पर राम धन भिस स्थिति रह गया, राम धन भिस रामजन भी स्थिति में यहां भी भाव क्या है, यहां भी भाव क्या है, यहां भी है सुप है पूर्व में आदम दंग है यानी मामला सारा अतो सुपी छीर्घ प्राप्त हुआ, उसे बाद करके सूत्र आता है अतो भिषा आईस क्या तो हाँ देख रहे पढ़े लिखे लोग गलती कर रहे हैं, क्या उच्चारण करेंगे आ तो भिषा सामे अ है सहल नहीं है वहां आ तो भिषा आईस, लोग जाकर क्या आ तो भिषाइस आ तो भिषाइस, अरे भिस भिस भिस अरे भिष नहीं विषय है भाई विसर्ग लोप हो गया है। अतो भिसा आइस, विसर्ग था लोप हो गया, आई है ना पर में, इसीलिए अतो भिसा आइस सूत्र आया। यहां भी आपको पूर्वक सारा काम करना पड़ गया, स्मात प्रतिष्ठात प्रत्यंगम से अंग संज्ञा तपस्कार की सहायता से राम शब्द अदंत अंग साबित हो गया। जब राम शब्द अदंत अंग है उससे पर भिषा है, हाँ अतः पंचमी का एक वचन, भिषा षष्ठी का एक वचन और आइस प्रथमा का एक वचन, पंचमी षष्ठी प्रथमा का एक वचनांत पद तीनों के तीनों सीधा है। अदंत अंग से पर में भिष को क्या कर देना, आइस आदेश कर देना, भिष को आइस आदेश कर देना। वो भी आइस कितना है, दो अक्षर है। आइस में कितने अक्षर है, दो, अतएव अनेकल है। अनेकल होने से अनेका से सर्वस लग जाएगा और वो पूरा भिष तीन अक्षर वाला है, भ ई स, वो तीनों के जगह पर एक दो अक्षर वाला बैठ जाएगा। तो स्त्री क्या बना, राम धन आइस। अब वो यही आदि सुख नहीं रहा, अब आजादी सुख हो गया, वो है ना आई हो गया ना, अभी आदि में प्रत्येक आदि में आई हो गया अभी, इसलिए अब उसे पीछे लग ही नहीं सकता, उसको आजादी बना दिया आइस आदेश कर। अब काम क्या रह गया, वृद्धिरेची वृद्धिराधिच तप्रसत्कार स्थानांतरतम, इन तीन सूत्रों की सहायता से क्या करेंगे, वृद्धिरेचि के द्वारा वृद्धि आदेश करके तो बना रामईस वृद्धिरेचि। फिर बाकी सकार वृत्ति सर की प्रक्रिया, सकार को क्या करेंगे, रामईस को पहले सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा करेंगे, सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा, पद संज्ञा करने से क्या होता है, सा सजिशो रुहु, शुरू आदेश हो गया। यहां भी सब सहायक सूत्रों को ध्यान में रखना है हमेशा, मैं लिखता नहीं हूं, जो विधि सूत्र लिख लेता हूं इन सहायक सूत्रों को समझ ही रहे, जो पहली बार कई बार बोल चुका हूं, जैसे वृद्धिरेचि में क्या सहायक है आपका, वृद्धिरादेश है, तपरस्तकारस्य है और स्थानांतरतमा, ये तीन सूत्र की सहायता जरूरत पड़ती है। अतो विशेष लगाते तुमने क्या किया, यस्मात् प्रतिष्ठादि प्रत्यंगम लगाया है और तपरस्तकारस्य की सहायता ली है, अनेकाल ये तीन सूत्र की सहायता लिया आपने, तब जाके भिषा को भिष को ऐसा आदेश हुआ। पहले अंग संज्ञा किया रामा का, फिर वो अदंतिता पे स्थापित करेंगे तब सत्कार से लाए, फिर संपूर्ण किसान में आदेश करने के लिए अनेकाच सर्वस्व लाए, इन तीन की सहायता से तो भिषा इसने भिष को ऐसा आदेश कर दिया। फिर वृद्धिरेचि तब सत्कार से स्थानांतरतमा, इन तीन की सहायता से वृद्धिरेचि ने वृद्धि कर दिया। रामईस होने के बाद में आप सुप्तिगंतम पद संज्ञा होगा, पदांत में है अलौंत्यस्य, पदांत सकार को स सजुषो रुहु, रु हो गया, रामईर बन गया, रोहन से क्या होता है रामईर, पुकार का इसंग करके लोप कर लीजिए, जो उच्चारणार्थ मान कर निवृत्त हो जाता है श्रोता मान लीजिए, ठीक है ना, रामईर हुआ। अब उसको अवसान संज्ञा करना पड़ेगा, विरामो अवसानम, फिर खरवसान और विसर्जनीय रूपना रामईर अनेकाश सर्वस्य रामई ही रूप बन गया। इन्होंने लिखा है इसलिए अतो विषय इसमें क्या लिखा है, अनेकाश सर्वस्य रामई ही ऐसे लिख दिया। इन्हों को इसलिए कोई संज्ञा कर लिया उन्होंने, आ बचा लिया, जरूरत नहीं थी आदेश निकल, क्या जरूरत है आदेश निकालने से, क्या फर्क है, स्थानी में समस्या आ रही क्या आपको, आदेश चाहे दस अक्षर है इससे क्या फर्क पड़ता है, अनेकाक्षर तब लगेंगे ना जब स्थानीय अनेक अक्षर हो, तो कहां करो समस्या होना चाहिए। आदेश अनेकाल होने मात्र से सूत्र नहीं आता है, स्थानीय अनेकाल होने से सूत्र आता है। इन वही समस्या में कहां हो, गो में एंगंत गो शब्द में कहां हो, फिर वहां भी लाना ही पड़ा अनेकाल होने से सर्वगुण स्थान आदेश करो। फिर उसको क्या करा आपने, ओकार के स्थान पे किया, अलंत से लाया, एंगंत गो शब्द है, संपूर्ण गो को अवंगादेश पुरादेश प्राप्त हुआ। फिर अलंत से फिर वो भी गेरिया वजन है गिच्चा, गिच्चा लाना पड़ा, गिद अनेकाल अपनी अंत से जब पूरे गो को हो रहा था वहां स्थानीय गो पूरा है, केवल ओकार नहीं है अनेकल है। हमेशा परिभाषा सूत्र आता ही कब है, स्थानीय में समस्या तब ना, आदेश में क्या फर्क पड़ना है, अव्यवस्था होना चाहिए वहां स्थानीय में। जब स्थानीय अनेकाल होगा तब झंझट खड़ा होगा कि पहले मैं करूं, बीच वाले को करूं कि अंत वाले को करूं, कहां करूं, तब एक कहेगा भाई आदेश जो अनेकाल है ना इसे इसको संपूर्ण स्थान कर देना। जब वहां समस्या ही नहीं, एक ही अल बचा तो वहां जरूरत डालने की जरूरत क्या है सूत्र, विवाद रहा ही नहीं। इसलिए हमने पहले भी दोनों पक्ष बताया था ना, यदि टकार रखोगे तो अनेकाश सूत्र से लगाना पड़ेगा, यदि टकार नहीं रखोगे तो चुरुत सूत्र तो आपने लगा दिया अलौंत्य, अंत्य सकार को करना है ना हमें, पदांत सकार को करता है, पदांत से शब्द से रूसिया ये तो करें पदांत सकार को, ये केवल पसंग किया, पूरे को पसंग कर दिया, अंत तो कैसे निर्णय करेंगे अलौंत्य से, तब पदांत सकार को ही रू कर दिया, रू में उकार संज्ञा कर लोप हो गया, र बचा, उसको विराम अवसान से अवसान संज्ञा हुई तो खर सर विरजनी विसर्ग हो गया, राम ही रूप सिद्ध हो गया। तो आज आपने चार रूप बना लिए, रामान रामेण रामाभ्याम राम, तो कुल आपका 12 रूप हो गया। तीन प्रथमा में, तीन संबोधन में, तीन द्वितीया में और तीन तृतीया में।